Dai, oh, sì. Sotto, sotto. Dai, sotto. Dai. Dai. Alla. Puccini. Alla. Allo? Cino? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Allahumma ajurni في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. للذاكرين والذاكرات.